Radio Mimico presenteert 22 gouden ouwe op de dubbele LP The Best of the British Rock. Met onder andere de Hollies. Peter and Gordon. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. The Dave Clark Five. I'm a decent. The Swinging Blue Jeans. For goodness sake. The Bee Gees. Verder op deze geweldige dubbel op 1 nog The Seekers, Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer, The Walker Brothers, Freddy and the Dreamers, Manfred Mann, Cliff Richard and the Cream. The Best of the British Rock. 22 gouden ouwe op een dubbel op 1 die verdeeld wordt in de Benelux door Arena Records. Corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken, L-O-I-S, Lois, zit als gegoten. Lois, Lois, Lois, for girls and boys. Lois spijkerbroeken zijn nu ook verkrijgbaar in België. Let op de Lois etalage van uw jeanswinkel. Lois, Lois, Lois, for girls and boys. Monday, can't trust that day. Ba-da, ba-da. smaak is raak. Zo, en wij zijn terug voor een lunchprogramma. Samen met Jos Hoge achter de knoppen op deze donderdagmiddag. Dag tante Erna, tijden geleden dat ik jou gezien heb. Zeer lang geleden. Ik heb je nog niet een dikke kus gegeven, dat zal ik straks nog even doen. Want ik kom nog bij je boven in de keuken lekkere uitsmijter eten, net als vroeger. Wat gezellig, al die mensen weer terug. Dat is helemaal niet zo gek. We hebben trouwens nog iets anders voor u. Vanmorgen heel vroeg, tussen 7 en 8, waren we nog niet zo rijk. Nu zijn we het wel, een montage van onze alarmschijf. Wherever you go, go, go with Veronica, go, go. Deze week de Miracles en Love Machine Part 1. Het is bijna 10 minuten, 9 minuten om precies te zijn, over 1 geworden. En we gaan luisteren naar de Beatles en All You Need Is Love. Nothing you can. Het geschenk geven voor de communie? Kom dan naar Juwelier Zwitserland in de Molenstraat 3 te Aalst. Daar vindt u aan groothandelsprijzen naamringen, oorringen, kruisjes en armbanden 18 karaat. Verder natuurlijk verlovings- en trouwringen bezet met briljante halssnoeren en ook armbanden. U kunt werkelijk uit duizenden modellen kiezen en dit allemaal aan groothandelsprijzen. Voor iedere communicant of elk jong paar ligt er bovendien een prachtig geschenk klaar. Daarom snel naar uw Juwelier Zwitserland in de Molenstraat 3 te Aalst. Telefoonnummer in België 053 21 16 50. Juwelier Zwitserland, de zaak waar u in vertrouwen koopt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik zie dat Job Verhof net binnen is gekomen. Dat zijn iemand die u ongetwijfeld heel goed zult kennen nog. Ken je Jos Hoogal? Die is gisteren aangekomen. Heel erg laat. Hij logeert bij ons. Rode Jos noemden we hem altijd. Ja. Maar wel gezellig. We hebben geluisterd naar de Beatles en All You Need Is Love. En ik heb weer eens in de bak zitten graaien, want het is nog steeds niet helemaal eigen. Dit is Timothy en Salavie zijn jolie. C'est un soir, au soir d'hiver. Dehors il neige, mais l'amour nous protège. C'est un soir, au soir d'hiver. J'oublie déjà le passé dans tes bras. Et je dis c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es joli, vivons ces bons moments. Et je dis c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es joli, nous ne sommes pas. Mais dans nos yeux, c'est l'été, le ciel bleu. C'est un soir d'hiver. Je veux te dire mes secrets, mes désirs. Et je dis, c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es joli, vivons ces bons moments. Je dis c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es joli, nous ne sommes plus des enfants. C'est un soir d'hiver. Autour de nous, le silence est si doux. C'est un soir d'hiver. Au petit jour, nous aurons fait l'amour. Et je dis, c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es joli, vivons ces bons moments. Et je dis, c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Miko presenteert 12 sfeervolle dansnummers. Een LP die uw feestjes een speciaal cachet geven. Ja. LP Boordevol Dansnummers is nu overal verkrijgbaar. Mi Amigo vult uw discotheek aan met deze geweldige instrumentale LP. Hij is nu overal verkrijgbaar op het Mi Amigo label. Veronica! Ik heb net eens even hier in die top 50 bak zitten kijken, Jos, maar ik geloof dat Lex tevreden kan zijn, want er zit grotendeels hetzelfde in als bij ons altijd in de top 40 heeft gestaan. Zo ook deze, Sean Cassidy en Morning Girl. So long, your lips have got some color now, a little too much cover now, your clothes have gone from nylon to lace somehow. Morning girl, now you've been around, see you haven't found your man. Diamonds, on the other hand, well, a man is hard to find in a woman's land. Oh, don't let too many tears wash away your dreams. Just tell yourself that nothing matters, but be prepared. Cause someday, girl, you'll forget my name. Vraag naar Carnaby. Alles is zo'n beetje hetzelfde hier als wij vroeger gewend zijn. Op een paar kleine dingetjes na, zoals de commercials, maar uiteindelijk zijn dat dingen die, dacht ik, met de tijd wel terecht zullen komen. We gaan eens even kijken hoe laat het is. Het is, 9 minuten voor 2:30. En deze plaat, Jos, die is speciaal bestemd vanwege de 18 april voor de heer Dolf Koppens. Veronica, remember. To all our friends, to the music that never ends, to the people we want to be, baby power to you and me. There's one old man, spends his life growing flowers, caring for the bees. Power to the bees. There's one old lady spent her days making wine. The wine tasted fine. Power to the vine. Power to the boys that played rock and roll and made my life so sweet. And to the girls I knew before, most I get to meet. Strong Thuisvleescentrale Veco is keihard voor uw profijt. Veco, Lange Loobroekstraat 79 te Antwerpen. Telefoon 36 77 80. En na de plaats van Cliff Richard Power to All Our Friends, die speciaal bestemd was voor de heer Dolph Coppens, is hier Jigsaw en Love Fire. Love Fire, hold me close and breathe my name starter. Love Fire, just a touch to light the flame, then it burns higher. Can't you feel the heat turn on? Star. To say that. I love you, and I know you feel the same. I just think of you. That's enough to spark the flame, and it burns higher. Fair Orchester brengt u een originele LP. Tien vertolkingen van Evergreens op een unieke wijze gebracht door het Solar Fair Orchester. Met onder meer nummers van Cole Porter. Affair Orchester confronteert u ook met Bert Kenfert. Het Soul Affair Orchester, een prachtige LP die voor een spotprijs bij elke platenzaak de deur uitgaat. Session with the sound of women swings alive. Radio Veronica. Radio Veronica, Radio Veronica, Radio Veronica. Your station. Radio Veronica, Radio Veronica, Radio Veronica. That's my music. Trying to take away my worries of today. tijd was dat een Dreamweaver. Uurwerken Gabriel, de toffe polshorloge die jong is, elegant en toch betaalbaar. Uurwerken Gabriel, reeds vanaf 850 frank, verkrijgbaar bij de gevestigde uurwerkmaker juwelier. Gabriel, een uurwerk dat met zijn tijd meegaat. Uurwerken Gabriel. Veronica gaat door. Ik weet niet of jij hem gezien hebt, Jos, maar in de gangen net zag ik een vrij dik manspersoon voorbij lopen. Ik neem aan dat Peter... Veronica gaat door. Ik weet niet of jij hem gezien hebt, Jos, maar in de gangen net zag ik een vrij dik manspersoon voorbij lopen. Ik neem aan dat Peter van Dam is. Die moeten we zo meteen toch nog eventjes begroeten, want daar hebben we nog geen kennis mee gemaakt in de gauwigheid. Gary Wright hebben we net gedraaid in de Dreamweaver. En dit is de Slumberland Band. En One Monkey is No Monkey. Have you ever been to the zoo on a sunny afternoon? Have you ever been to the zoo? Tell me, what did you do? Did you see the monkeys too? And all the people who? Oh yes, I went to the monkey house. And there I met a crazy crowd that was laughing and joking, poking at him. The monkey sat still, his eyes spoke. Ooh. Well, do you think you've got the right to just sit here and watch me all night? How I'm trying to get through to you, through to you. And make this whole ring like a tree full of monkeys screaming aloud. I least stop to wonder, oh why, if banana is bent. One monkey is no monkey, but two monkeys is you and me. One monkey is no monkey, but two monkeys is you and me. One monkey is no monkey, but two monkeys is you and me. One monkey is no monkey, but two monkeys is you and me. Joop Verhoef net nog eventjes binnen komt stappen, want Joop, Jos en ik die hadden een kleine, hoe noem je dat, conversatie over het feit dat die dikke meneer die hier net rondliep, of dat Peter van Dam zou zijn, ja of nee. Want dat wisten we niet, daar hebben we nog geen kennis mee gemaakt. Is dat zo? Klopt. Dat klopt. Dat is hem dus, dat is dan weer een pak van ons hart. Het is 6 minuten over 1:30 geworden en dit is BZN en Jaja. Let's shoot from the stairs. te vergissen. Galerijen de Jonkheren. De grote meubelzaak. Ga eens kijken, het loont de moeite. Galerijen de Jonkheren. De grote meubelzaak. De Brugge achter de Halletoren. De plaats die we dan nu gaan draaien is een keuzeplaat van onze technicus Jos Hoge. Fleetwood Mac en Albatross. De Grembergen Dendermonde is het grootste meubel- en elektrodiscount der streek. Werkelijk goedkope meeneemprijzen. Er is maar één NF 2000 en die is de Grembergen Dendermonde. Ja, er zitten er meerdere vlak bij elkaar, Jos. We hadden zo weinig tape in verband met al het meeschouwen dat ze vlak achter elkaar zijn geknipt. Dat waren trouwens die hele mooie van de Anita Kerr Singers die ze in de tijd nog eens voor ons gemaakt hebben. We gaan luisteren naar Steelhouse Pen en All Around My Hat. All around my hat, I will wear the green willow. And all around my hat, for a 12-month and a day. And if anyone should ask me the reason why I'm wearing it, it's all for my true love, who's far, far away. Let him know. me the reason why I'm wearing it. Op het Dick Up Sound label. De LP Albert Dick Ups met Wonderful Memories. Elf bewerkingen van klassieke thema's op deze orgel LP. Albert Dick Up en zijn LP Wonderful Memories. 11 klassieke nummers in een nieuw muzikaal jasje. Deze prachtige LP ligt klaar bij je platenhandelaar. En net als vanmorgen tussen 7 en 8 zal de heer Rob Jong nog eventjes het woord tot u richten. Luisteraars, goedemiddag. Lange tijd hebben wij ons afgevraagd, zijn we er wel of zijn we er niet? Dankzij de welwillende medewerking van Radio Miamico zijn we er wel. En hoe? Uiteraard het eerste grote hitsucces van Shocking Blue in Venus. Michelle, Michelle, daar word je de mooiste bruid. Michelle, Michelle, Smedestraat 33 in Brugge. Michelle, markt 89 in Eeklo. Michelle, vrijdag maar 33 in Gent. Michelle, Michelle, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes. Michelle, Michelle, gespecialiseerd in bruidskleding. Michelle, Michelle, daar word je de mooiste bruid. Radio Veronica. Radio Veronica. op, Jos. Ik dacht dat we nog twee plaatjes zouden kunnen draaien, maar dat zullen we eventjes moeten afwachten. Dit is in ieder geval de eerste ervan. Boudewijn de Groot, en Ik ben ik. Deze zomer voordelig op vakantie? Belt u dan eens naar Redankar. Telefoon 058 23 44 38. Bij Redankar kunt u elke vrijdagavond naar Playa d'Aro vertrekken met een luxe autobus. Kosten 4100 frank per retour. Bel voor informatie snel naar Redankar. IJzer 45, Nieuwpoort in België. Telefoon 058 23 44 38. Ik had als laatste plaatje nog net een heel kortje uitgezocht. Fabian, I'm gonna sit right down. I'm gonna sit right down and write myself a letter. And make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet. They're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses on the bottom. I'll be glad I got them. Sit right down and write myself a long love. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En Jos en ik die zijn aan het eind gekomen van ons programma. Dat was het laatste trouwens voor vandaag tussen 1 en 2. 5 minuten voor 2 is het geworden. U wordt bedankt voor het luisteren. En wat ons betreft, tot morgenochtend 7 uur. Dag. Met het nieuws. Techniek Tim Ridder, dit is Bart van Leeuwen. De Palestijnen in Libanon hebben opdracht gekregen alleen maar uit zelfverdediging te schieten. Waarnemers zien dat als een nieuw bewijs dat een bestand in Libanon op komst is. Een pro-Syrisch dagblad in Beirut voorspelde vanochtend dat het staakt het vuren vandaag nog een feit zou zijn. Vannacht werd in Beirut al veel minder geschoten. In de Verenigde Staten zijn duizenden vrachtwagenchauffeurs vanochtend in staking gegaan. Ze eisen hoger loon. Over die eis is lange tijd onderhandeld, maar tot nu toe is geen resultaat geboekt. Om middernacht is een ultimatum dat de vakbondsleiders hadden gesteld zonder overeenkomst verstreken. Op sommige plaatsen hebben de stakers wachtposten uitgezet om eventuele chauffeurs die wel willen werken tot andere gedachten te brengen. Een steward aan boord van een KLM-vliegtuig is tijdens een vlucht van Dubai aan de Persische Golf naar Amsterdam gewond door een passagier die hem met een mes aanviel. Het vliegtuig heeft een extra tussenlanding gemaakt in Wenen, waar de steward in een ziekenhuis is opgenomen. Zijn verwondingen zijn ernstig, maar er bestaat geen levensgevaar. De politie in Wenen heeft zijn belager aangehouden. Het weer tot morgenavond. Veel bewolking met plaatselijk regen, maar morgen vanuit het noordwesten ook enkele opklaringen. Vannacht weinig wind. Morgen matige wind uit westelijke richtingen. Minimum temperaturen ongeveer 6 graden. Maxima morgen rond 10 graden. Veronica.